الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِكَبْشَيْنِ عَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَهَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ قَالَ رَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى شِفَاحِهِمَا ويقول بسم الله والله أكبر. متفق عليه. زمائي ستمندو حاضرين ومسلمان ورنو عربي كريم دي منغوتا سطولتا دخل دین اسلام صحیح سمائی او پدی د عمل کول توفیق را نصیب کی. دا د ذل قیدی میاشتا او د نیمه نور واوړې دا دی پسی دا میاش د ذل حجې د حج مبارک دا او د مسلمانانو د لوی اختر رس پکې راځي او د قربانۍ مسائل دي. نو مناسب داوی د علماو د یو دینی ذمہواری وي چې کوم یو عمل امت ته مخکې را روان دي چې داغه مسائل د مخکې نه د امت په ذهن کې کیږي او دای چې د عمل د الله د حبیب د سنتو پرانا کیو کی. زمای عزت پر درست په ان شاء الله کنن وی یا نور جمعو کی وی نصیب وی دارا ختم کی میاش ډیر مبارک میاش تا او د دې دا اولنۍ لس ورځې ډېرې مبارکې دي. پدې کې د اعمال او اجر او ثواب د نورو په نسبت باندې ډېر دي. او پدې کې کوم مسلمانان مالدار وي الله ورته وسور کړي نو قرباني پکې کوي. دا قرباني د ابراهيم عليه السلام د وخت نه شروع شوه او قربانی دین مخکب وی د آدم علیہ السلام غدو بچو قربانی د الله په حضور کې پیش کړی و. سوره مائده کې راځي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د آدم علیہ السلام یو دو بچو دواړو قربانی پیش کړی و د یو نه قبول شوا او د بل نه قبول نشوا. د پدې کې دا قرباني یو لوی عمل دی. رسول الله عليه السلام په خپل مبارک عمر کې چې تر سو ژوند دیو نو قرباني کړی او په حجۃ الوداع کې ځان سرا سل او خان روستیو. د قربانۍ د فقاره د الله د حبیب عجیب سخاوا او هغه سخا چې بچا قتل ایمان به راړو. سل او خان ځان سرا په حجۃ الوداع کې د قربانۍ د فقاره روستیو درش پیتے پخبل مبارک لازبان زب حکل. اب آقی علی رضی اللہ عنہ تچاڑا ورک ویدانور تزب حکا نو ددریوش پیتونا الاونور غی زب حکل. مسلمانان امیشہ دا پاردا کوشش کئی چه پہر عمل کے حاغ نمونہ بیش کی کما چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ده. انس رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام خادم خاص دی دای فرمایي دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کړي او رسول الله علیه السلام د کبشین په دوو غډانو دیو جن رسو بذکر کو باز اہل علم دے تلاڑ دی چه غور قربانی دے گھڑ دا او دا املحین برک برگو سپینوالے توروالے او دا سی گھڑ دیر خون کئی چه دا غد وڑائی زن رنگ تور دے او زن سپین دے برک برگ چوار توائی. اگر دا دین دمر محفوظ دے صحابه او د نبی علیہ السلام د قربانی د ساروی رنگ لم کتلی تر رنگ پوری خبره ذکر کړي چې دوه ګډانو او املحین پاره کې سپینواله او تورواله او د املحین علما او غن معناګانی کړي. بازی وی سپینوالے چی توروالے ورسارا گڑ وڈوی گن اقوال دی دا املحین دا مانا بارک واللاما عراقی رحم اللہ لوی عالم تیر دے اوی پدی طولو اقوالو کی اصح قول دا دے انہو اللذی فیه بیاد و سواد والبیاد اکثر. دا هغه ګډ لوي چې دا غبر رنگ کې سپینواله تورواله وي خو سپینواله د تورواله په نسبت ډېر دی. نو دا چې سپین ګډ چې زه په زه پکې د وړۍ تورې ټاکې لګېدري دا یو ډېر خوناک وي. اقرنین خکرورو خشت خشت خکرونی اخو دا اقرانی یو مانا و لباو دا سکری خکرونی روغ رمتو نو دا گت خکر چی روغ رمتی دیر خون که دا گت خکر چی روغ رمتوی نو خون که دی وجنا اهل الملک لی وی مستحب دی که سوگدا سے رنگ لٹای چې زبد رسول الله علیه السلام اون ته رنگ لټو او خکر اور یو کتو اگر کدی یو گډ خکر نشتا لکه بازی پیدایشی ز گډ خکر دی نو پاغه باندې قربانی کیږي پاغه باندې قربانی کیږي او کدا سے خکولی خکرونو والا دے اوکتو او در رسول اللہ علیہ السلام دے قربانی سرم و بالکل مشابہتو کو نداب نور علا نور خبر دی او زبہہما بیدیہی دے پخبل مبارک لازمان زبہکل پخبل مبارک لاز زبہکل وګوره مسله دا د توجه کوي وای چې چاله چل ورزي د قربانای نو قرباني جدا عمل دی او دا په خپل لاسو زبح خپل بل سنت طریقه ده اور چاله چل زکول په کار دی بلکې د زنانو زبح بنا روان ده د کور کې زنانم په دې بلذول غواړي کله په کور کې چر چر ګړې مړکیږي مردار شي غوا میخه بیزه زمیدار ساتی نو بس اغا مردار شی زنانه زبح کئی زنانه تا زبح طریقه سڑه رو خیلی ده زنانه و زبحم درست دا نبی ریح اسلام تیو صحابی را غلیو وردوی قربان زما وینزی گڑ سرولی نو یو پک ملکی دا ناغی سر چاڑا دوا نو پتیر گڑ علا لکا زنی گٹ ادا سی تیروی چی ده چڑی غنت کار کئی نو داغی تپو سی کولی جی مونگا داو خرو کند اللہ حبیب وردوی کم شے چی رگونا کٹ کی وینا او بائی نو کچاڑا داو که غیر چاڑا دا زبح پی درست دا دا سی او دوی چی دا وین دیو لی زبح کری اپا چاڑے ندا کری نو دا د دین اغا آسان مسائل دی زنی وقت کشه مردار شی واغیل صحبت نوڑی نو دا اللہ حبیب علیہ السلام پخبل لاسو زبح کل دیو جن علماء لکلی آداب دا زبح دا دی مصحب تری کر چه سوک زبح کولی شی نو پخبل دا زبحو کی او ایکنی شی کولی نو موجود دیوی که زنانه دی او موجودی دی نسوک دی وکیل مقرر کی لکه رسول اللہ علیہ السلام پا غسل و خانو کی دری پخبل مبارک لا زبا کر اباکی علی رضی اللہ عنہ لچاڑا ورکا وکیلی جوڑ کو نو وکیلم سڑے جوڑو لے شیجتا زمان پزے زبا ہوکا که موجودی نو خبر ادا که موجودی نو خبر ادا اکا وکیلی جوڑ کو نوم درست دا وسمع وکبرا او دا اللہ حبیب چی دا گڑان زبح کول نو بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی سی ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی قال صحابی وی آنس رضی اللہ عنہ رأیتوہو ماوکت دا اللہ حبیب وادوی عن قدمہو علا صفاههما خپل قدم مبارک د ګټ په دی طرفی خیو ويقول فرمایل بسم الله والله اکبر ور بسم الله الله اکبر اګه چاوي چې بسم الله والله اکبر د دې حدیث د متفق علیه کې واو براغله ده سنت طریقه دا د ګورې چې زنه اورم چې بیا ورولې شي ته بيدار کې نه لاس پتاړ چې مسله در لایا ته ګډ چې زبح کې نو په دې ګس طرف وراواچ او قبلې له ولا مخ کې ګډ یا غوا یا میخه که قربانای کې سره زبح کوي او که دغه شان زبح کوي مستحب دادی چې په دې ګس طرف راواچ قبلی له ولا مخ کا نو په دې ګس لاس بداغه د سره او د سټ یو طرف ونی سي په خلاص کې بچاړوي اداخه قدم ول په یو طرف کېدا د دې کې سړی قادر شي په ذبح کولو باندې ور ادا سید دین محفوظ دي صحابي د رسول الله قدم لم کړي کچا په خې طرف راواشو لو ذبح کو نو ذبح او شو خو یو مستحب او سنت عمل ته پات شو کچا په خې طرف باندې ګړ غوا به خراواشو لو ذبح کا نو دامه کړي چې د قرباني و نشو ځکه باندې عوام ځینې ورته استهباب په سره باندې وشکې او یو پوری د خپل پیر صفات کولو وی زموږ د پیر صاحب جنازه کې قتل وی وی سلوی خصفونه او پکې نو بل او می ورته وی تاسو د پیر صاحب جنازه نه ده شوی وی څنګه وی یو سلوی پکارو یا یو کم سلوی خصفونه پکې نو دا مسئلہ استحبابی مسئلہ دا چی سفور دیسوی دری دیوی خوکا مثال پتور سالور شول ادیو سلویخ تو پزے سلویخ شول نو بس آبلا مقلع شوغلن دا مسئلہ پتنو نو مسئلہ پر درجز دکوئی پا گس طرف راچول مستحب دی کچا پا دی خی طرف راواچولو زبح کو نو یو سنت تفاتی شول خو زبح کی سنقصان ندر آغلے اگر چی ثواب کی کمی راغے متفقن علیه لگو ردی یو حدیث کی در لسکر سنت طریقی را لی یو دی قربانی پا گڑوی ادازان لقربانی بیشک شو بیدا بل سر چی سرے ہوئی اول خود اللہ زمان پا حال رحمو کی کلا پا کی دباز پیسی سوی گندر دغه غا شریک شي د نورو هغه کوم نقصان راشي نوخه خبره ده دا کده چا وسوی چې ځان لسو کی یوازې قرباني وکي اگر چې په غوا میخه اوخ کې وکاسانم شریکې دي شي د جمهور په دې دونه وسېوانی اګه کم سور وی نو وی دي سلور جمع شوی فیزه پکې جمع شوی درې کسان په شریکه وای چې وای غیال عالم د سنت طریقه دا چې په خپل لاس او ذبح شي اګه بیا هم پکې دا شخه غړو کتو ځکه اهل علم لیکلي وای سورې دې وي چې نظر کې مخایسته راځي ځکه دا غتزان د پاره آخرت ته لیک د چا د پاره کې خو نه چې ځان تخلاص هي او دی عربو کې د بار ملکونو نصاروی راځي ته زموږ سره مرګري دي الله دې روغ رمټ ساتي نه ما ځان سره مصبح لګوز ته تاسو داسې ګڼات چې غدل ته خوب کې ځای لري دي او یو کته کابو کول او پېښ دمره خاص تخکرو نه دا غي سفر چې چا کولی قرباني وکا نو دا خدای ځان لا خیرت لليږي ګور دې دنیا لپاره ځان له خلق شیخ خو هاي حالات کې د دې اډو سه اعتماد نشته موږ له ټولو دنیا د اعتماد را کولی شي سبب پوری وي تر ماخامه پوری وي او اخرت خو به شجوت دې د دې دنیا لپاره سره غوره شیخ خو هاي نو د خپل قبر اخرت د لپاره څه شی دې غوره شیخ خپل پکار دی د دې حدیث کې داسو خبره مخې لرالې اگر په یوه سره کور کې چرګه ذبح کوي ادب کې د ټولو سنت او خیال او ساتل د دې ژوند غره نور څه مقصد دي چې دغه مقصد دی چې د رسول الله عليه السلام تعلیمات ذکر شي او باغې عمل شي دغه مبارک ژوند دی د چا ژوند چې داسې تیر شو چې د خپل پیغمبر عليه السلام خپل طریقې او په جدي عمل کې وو بس دا د ژوند مقصد دی نور د ژوند څه مقصد نشته وعن عائشه رضی الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین عائشه صدیقہ حبیبۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله عنها فرمائی و رسول الله علیہ السلام حکم کو امر بکبشن حکم کو یو گڈ راولای اقرا نخکر اورو ایدا سی خکل دین لیشی ٹکے ٹکے محفوظ یتوئو فی سوادت بی بی فرمائی خپی توری اور دمرد دی دین لی فازت دپار صحابو کتنی و ایدا گردا سیو یتوئو فی سوادت تلو خپی توری وی و یبرکو فی سوادت اچی سملاستو منو لانده خیڈیم تو روا دیدم دی پوری بی بی کتلی ویان نظورو فی سوادن او دوارو سترگو دفاسیم تو روالیو فا اوتی بیهی داسی گڑ ور تراوستے لیو دوحی بیهی چی دا اللہ حبیب پی قربانیو کی قال يا عائشه هل امي المديا الله حبيب قرباني کوله بيبي ته چاړه را لرا مديا سته وي چاړه ثوي هل امي المديا بيبي چاړه را ثم قال ايش حزيها ايش حزيها بحجر بيدراړو نمک کي لک پکاني ته رکھا ورا کفه پس چاړې باندې چا سروه ذبح کو نو ذبح الوشوا خود مکروه کار کو دې او کیسه ګناهدار شو چې سروه دې تکلیف ورسه تاسو ګورې دې آیات په معنا هم کو شي الله وای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حبیب دې دنیا کې ټول عالمین ته به رحمت را لګړي نو هغه د رحمت پیغمبر دا وایي چې په پسه چاړه زب هم کاوا دا ځان ته ناور ته تکلیف مره شوا چاړه دې دې دې چې بس دې شو کویږي چې تا زب هکړې چې تکلیف ور ډېر شي دیو جنا الحمدلله دا مسلمانان چې کوم عمل کوي دا د اسلام ملک دې بلار په نیکا او په نسب مسلمانان را روان دي ورا دوی دوی تیری تیری چاڑی خلق قربانی رکھوالی خلی خلی تیری نوی چاڑی والی یا که زڑی فکور کی پردیوی نو آغخ مزیداری تیری کی نو دا تیرو لب او زبح پا تیر چڑو که ایوان زبح بول زمک دا پیغمبر علیہ السلام سنت دی حدی کدام وائی اغا حدیث بانے عمل پر آگئے وی رحمک فا اغچا چی فز مکدی نو اسمانو نوانا و پتا رحم کی ایدام یو رحم دی اس تا پسا چڑو کئی دا و غر آکار گیا و سارویل تکلیف دی نو تا خود رحم معاملہ و نکا بلکی دا سی تیرے چاہ سو پوئی گی جی بس زب حشوی رحمک فا اغچا چی فز مکدی نو اسمانو نوانا سلے دیو جن فا ارشی رحم پکار رہے او دا چې د چا زړه کې الله رحم واچي زموږ دی علماو لیکلي تاریخا وای موسی علی السلام جون کې مدین کې لس کال غړي سرولې وي هر پیغمبر غړي سرولې ات غړي سرول د سګرام ورته کار دی روانې ډېر کوي اک تیز گزار ورکه نو یو گزار سره بیزاو بڑا بڑکیږي نو به صبر سره غړي دې شي سمبالوي ځکه که غوونه نه کوي نو پردي فصلونه خوري او اس کو بس آسان خبر آتا دوز دمانی خوکڑی بیزی آسان ہے جی سوکنی پر داغا فصل پر اخرک او اس گڑو علم موبائل پیدا کرے یو سو پیرے خماو قتل تاسو بڑے قتلی نگڑی چی پردی فصل کی وبی پلشا کی لے پر موبائل خبری کئی کسوکرات چاولوی رو گڑو خود پردی فصل ختم کو خواو ایدما خو خیال نو پر موبائل میں خبری کولے نو دے خبری اللہ ختمی چی ایسی کرے پردی فصل ایم پی ختم کو اگر ایم پی مڑی کی نگر تاسی سناور دا زان دا پارا دا اور دا پارا ساتل دا باز خلقو زارا لکا دما نظم کشتا و نی بوٹشتا او پانزو سو سل او لس او شر بیزی ساتری ساری چیزو موز کئی ناغ پردو بودو لنیزا جوڑا کڑے نو پردی بوٹی و لرانا بیزوی مخوڑا او د تنور کاری مشو خشاکی مشو نو سباب سمر دا شرمندگی خبری جتا دا خپلی گڑی بیزی پا سبب اورتا زی دا خپل حیوانات پا سبب اورتا زی گڑی بیزی او ساتا خپردی فصلونا تازو گوری کوئی حالات سمیگی حالات بگڑاوی دا دخار و دلان لیچی ننا شل و دیرش کالا مخی مشران پراتی ایجی با دا کور نخرا کتا کا نو کوری بیولوا شو اوز مگزان لکو ری ناچو نو خرید اکسوا چو اب کل بچی بے بودلا نو کور کی بے خمڑا کا ابیا بے دا کور نو لکو ری واش بلو چی اسی نظم و خیال لی چا تسو نکی اس مقوارے چا تلی در او مالو سم خلق سا دی مقوارے برے ختم گزگا دا کبر فکر ڈیری گی کنا دا خیرت اگا فکر مونگ سر ڈیری گی نگور دا اگا مشرانو دا طریقہ و چی دا پردی حق بے دم را خیال ساتنو بی بی تاوی چاڑا تیرا کا پکانی بانے ففعل تو بی بی فرمائی ما چاڑا رواستاو پکانی می تیرا کا ثم اخذها اللہ حبیب چاڑا واغستا و اخذ القبش گڑی مرونیو فاز جعہو نپز مکی راوا چولو ثم زبہہو بے زبہکو دیکھئے اوبر سنت طریقہ در لخلی ورد اوخن علاوہ پدی نور و زناورو کی سنت طریقہ در پز مکہ بیراشے د اوخنا علاوه که سوکمی خالا لای غوالا لای گډه بیزالا لای دغه په بسمه کرا چی کچا یو گډه غوا میخه په ولاړه ذبح کا نو ذبح او شوا شه مردار نه دی خود سنتو نه خلاف او اوخ کی سنت طریقه دا چې اغل بلای اوخ په مخکینه یو تړي خی تړي گسه تړي او بیا هغه په پزمکه نه راشي کچا او پزمکه راو پر رولو او ذبح کو نو ذبح او شو خود د خپل پیغمبر یو سنت پرې کړ تا او په ولاړی د دې او خاص رګ دې دا چې لکه د ساروی په شان برای وي لري بي بنا یو رګ دې هغه خوانو والو ته معلومه بس پچړې دا سی وو لوبي حج کې موږ سره برګري نو برګرو دا مشوره وکړه چې زموږ ملکي د روحانو قرباني ني نو موږ برګرو چې قرباني وکړو خو روحانو مکودا تماشا پم کوو ځکه زموږ ملکي روحان شته نو تماشا مې سوک سوک نه هغه روحانو ته عربو کې یو خپو تړي بیا دې یو خاص رکد به ساده چې وای بس هغه نوی نبی نه جدوی شي بس او په خپل رو ورځيږي یو خپو تړلی نو په اوخ کی سنت طریقہ صدا ولاړه دا او د خپل پیغمبر علیه السلام د اړی طریقې وسکه لحاظ وکړه دا اوس ګره خلکو یې ترکیو شو او ساينس ته نو په بازي ملکونو کې تاسو کو ملکونو کې د کافرو ملکونو کې خو خود دي زناور په ولاړه ذبح کوي او د سخت طرف نه ذبح کوي دا بده دی بل طرف نه دا او غیدی بل طرف نشوکو بل زبح کی دادی سی سر بنا لری کے ذکر دی حیوان ضرر رسول تا او مقصد دلے بلکی خاص کم شریعت ویلی اگر اگونا دیا بکٹ نو ماشینی زبا کې بس خو ماشین را پری سر ته په لوغورځه نو زموږ اهلین هو لیکلي دا غرګونو کټ کې دو نه مخ کې کدي 60 سره ته ساو و ته شه سره شه مردار ده ځکه زبا حسینونه شو بل په ولاړه شو د سنت طریقې نه خلاف شو بل شریعت وې دې طرف نه دې د مړای دې طرف نه او هغه د سټ دې طرف نه شو او دا دومره لوی لوی نقصانات پکې راشي نو دا سنت طریقې دي اوخ باندې به په ولاړه ذبح کې ا دې نور حیوانات کې بسکه پزمکا بیراوا چې پګس طرف او مخ په قبله وې کې نو د ساروی مخ په قبله نه شي او ستاب هم قبله نه شي اپا بسم اللہ اللہ اکبر سرب زبح کی ثم قالا دا اللہ حبیب چی گڑ رو پر زولو چڑے پلاسو کی دا قال بسم اللہ دا اللہ حبیب علیہ السلام بسم اللہ ہوئے وی اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد ومن امت محمد صلى الله عليه واله وسلم ثم ضحى به رواه مسلم یو غړي ذبح کولو وی الله داد محمد رسول الله عليه السلام نه قبول کړ او د دې د اهل بیت نه قبول کړ او د ټول امت نه قبول کړ ټول امت کې هغه وخت کې جو عظیم او تر قیامت مړم را روان دي د رسول الله د امت سره دومره محبت چې موږ او تاسو د دنیا کې نو واغې موږ د پاره سره قرباني کړې پيو غټ کې ټول امت ثوابت سکر ځان سره شریکان کل یو غټ کې ټول شریکان کل او پيو غټ قربانيو کا ځان نه د خپل آل بیتنا او د خپل امت مسلمانه نفلی قربانی د څه کولې شي کنه چې کومه قربانی په تا ضروری او واجب را غوښتل لکه خو کته یو نفلی قربانی کو ځان نه کو بتول امت مشرکو نو الله ډیر کریم دی ټول لب پکې ساو برخور کی رواه مسلمن وعن جابر رضی الله عنه د جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی دی فرمائی کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائے دی لا تذبحوا الا مسنہ تاسو ګورئ دا مشران غاخونو ګورئ نو پاغا غاخونو دی عمر معلوم کی دا زناور چې خپل حد د بلوغ تا او غاحته دې او داړو شي مسنه په خوانو کې غیله وی چشپګو کا پیزو کا لودیش پکم کې داخل لے او په دې غوانو می خو دې کې غیله وی چې د دوو کالو دې او پدریب کې داخل لے او په دې ګړو او بیزو کې چې یو کال وی په پدریب کې ورته د قرباني پکېږي مدام سلام دا که د شپږو میاشتو د ګډي بچي د خدمت ساتلې شوی چې تا د کال غي کې ودرول نو پته نه لګي نو په دې قرباني کې د شپږو میاشتو ګډورې ده خدمت خصمانه او پالنې شوی چې هغه ته د کال غي کې ودره نو پته نه لګي نو د جمهور اهلي مقول داله که دبل وستی وی او کنه وی دی باندې قربانی جایز ده بعض سلفونه منقول دي چې راکه دبل وستی دی په دی وکا او دغه د جمهور قول لري جماهیر علما سوي چې دو میاشتو شپږو میاشتو د غړي بچي دي د بيزينا او د دومره خصمانه او پالنې شوی چې د کال غي سره پته ده دیږي نو په دې قرباني کیږي نو دا اللہ حبیب وی مسنہ زبح کئی مسنہ ستا وی پا گنو بیزو کی او کلنی تا پا غواو میخو کی دو کالوی او دری ماند داخل لے اپا او خانو کی دی پیزو دے پشپگم کی داخل لے الا این یعصر علیکم مگر دا کگران شو دربانے فتصبحوا جزعه من الذعر ندشفغو میاشتو جزعا د ګړو نم تاسو زبح کول شي. دام د مسلم شریف حدیث ته وان عقبه ابن عامر الجهنی رضی الله تعالی عنہ تلو جلیل القدر صحابی دی ادا صحابه دا سیوکه چې خپلم لولوی خلق او سور سور خارونه فتح کړی موسره اوزن عمره کې رمضان کې د الجزائر یو حافظ ناغوی زده عقبه خارم ویدا غخار رچ عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ فتح کړ او سب پورے خلق مسلمانان دي نو او سب ورته خار لنو ساغلی عقبه دا د الجزائر فخارونو کې خار ده دی جلیل القدر صحابی دا فتح کړ ادا غ مبارک خلقو چې کوم زبانه قدمی خننته اسلام ده د دوی په قربانو د دنیا ګډ ګډ ته اسلام رسیدلې او دغه خلک چلار د پکو جوان راغله رس تر رضا ذلت سی واقعيږي او کفار په غلبه دي ځکه غلبه د مسلمانانو په دین په ایمان راځي او ایمان او دین دا په کبي ده دینداری په کبي ده چې څومره موږ دین نه لري کیږو دومره په کفار په غالب کیږي داس موجوده تاسو ګورئ او تاسو را خفره تاسو ګرانی پریشانی ارس تر ضرورې تاسو بده اعمال او وجدا اون چې سم شوی نوی توبه ونیس نو ترغې پورې مسله نه سمي دا نه په جلسو دا نه په جلسو دا نه دا دې پیدا یو بلونکو بل بکې نو ایمان سره وګورئ چې کبي ولر شي بل راشي نو خلک غبخت په سيزي وي راغ ول خو ا په خوا به تاسو یو مساله دا کول چې یو ناکار سره وروي چې مړ شو وروي خلک دې خو ډېر په بته خلک یې وروي ورته چې فکر پکوي بچې دې پاتري دې په خلکو وبخي نو بیا بیا غبچې د خلکو چې دې دا یاد الله وبخي او په گزاره کول ته خود گزاره نه خبره وستا نو کم چې راضي ټول کې موږ توبه نه لېشته مونگ توبه نه دیست تازو گوری سمده ده خبکان خبره ده پدی خاریو که خود پخوان جمعاتونه بیبندور غلپا کدیرو او زمون ده نیزدی کلی چودی که با مسجد کلاو لکه یو مسلمان براغه بس او دست بیوکو دو رکاتا بیوکو لاللالا بیو جڑ اکه یو مسافر براغه استره بونو مسجد کی بیل گرامو کپری بواتو او سنسو بوجا پریزی او نسو پکی پریزی نو بیٹری بریزی نو پا وڑو وڑو کلو کم خلقو مساجد لسو اوز دا اندور آگلے چلا جمعات نا بکے پٹائی اکا سکر آگلے کچرت دا امریکی نسو کر آگلے داگا کلیمہ چی ہوئی داگا مسلمان دے خون جمعات کے رچا سپلائی بریزی نو پا جمعات کو دو کویانو لے پمپو نا خلقو لرویستل نو جمعاتو نو خلقو تالیو لے لکه زمون عمل دای دی په وګرا وای تبلیغ والا بار جماعت راغله یو کسره خبره کوله دوی دی بار خلقونه خبره پټای دا چې سب سمځي له ګوزی چې دا متنفر نشي د کای کو په اورډر محبت راغلی چې بای پاکستان کې تبلیغ کار شروع ده نو یې چرته شامت یو جماعت له بوت التا یو زوړ ګلاس او په زذیرې تړلې استاد دې دکاندارانو دغه سر تړلې نو په ځنځیر تړلې وغړې تاسو وګو او حال ډېر بد دی موږ سره یو عالم دې مدرس نه وي چې هغه لري جراغې وای کی خو وای ما وې زو د سکوم خورمه وای سره دې لوخي چاپټي نو یې سړی دې ورو ورو خپکه کبه لوخه بیا ورو نوګره امام لراړل سکے کچا ولا سراړ لام څه کو اغوی چې ماشاله کتن لوخه نو پکې ریږي وي نو خو مرتبه له رسیدلې یو باندې جمعات کی سشے نفری ضرور دغا خلق ضرور چی جمعات نغلاگانے کئی نو چی دا حال دے زمونگا بل دیده گوری گوری زمون دا آمال و وجه دا یر اندر خوب مون پیو بل راوانو دا باران چا بند کرده دا بارانم دیده حکم رانانو پلاسو کرده بھائی الہ العالمین زمون دا آمال و دا وجه زمون ناراض ہے مالا و هر چالا اللہ دیده صحیح توبی توفیق ورکی مسالہ بزمون حلکی گی پسی توبی بانے نخبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطاہ غنمن دلے گڑی بھی زیورت یقسمها علی صحابتی ویدا زمان پر مرگر تقسیم کا لالا الحبیب وجیبا سخاوا دگڑو سکندکی والے ملاو ویدا بدے تقسیم کا زوحایا چې قربانای پیوکی نو که چاچاله او ساروی ورکو لگبازی نیکان خلقی غریب لوی دا گڑ بچولا دا سو زبح کئی دا غوا زبح کئی فبکی عطودن ویو بچے پاتی شود بیزی یو کلنے یو کلنے بچے پاتی فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذات الله حبيب لوی قربان ټول به تقسیم کړ صرف یو کلنه بچې دې بيزي پاتې دي نو رسول الله عليه السلام ورته زحي به انت تبي قرباني وکا تبي قرباني وکا قلت يا رسول الله بعض کو في روایت خبر چې دلته یو روایت کې دا شې دی وی اسوابنی جزع د شپګو میاشت د بیزی بچی راته ملاو شو قال زحی به وی سپې قربانی وکا او د دې اتود بارکه د اهل علم او اختلاف ته که پورا کال وی د بیا आवाज ردې خصوصیت نه هر څوک په یو کلنی بچی دې بيزي قرباني کول شي او درسته ده او دا عتود که د کال نه کمو او د بيزي بچي نو وېدا د دې صحابي خصوصیتو متفقون علی که د کال نه دا بچي کمو نو د صحابي خصوصیت ده بل چا د پارا د بيزي بچي چې د کال نه کوي قرباني په درسته نه ده متفقن علیه نو پدی ترتیب بزمائی زتمندو دا اللہ حبیب علیہ السلام قربانی کولا کم مسلمانان وی امیشہ دا پاردان لخف خلق خلق لٹائی فغوا میخا کی وکسان راج مکیلی شونک کم بی نو درست دا خبرہ پکار داده چې یو شی د الله په نوم ورکه چې هغه حلال وي ورکه چې هر د نیکی کار په حرام او پیسو نه حرام او حرام قبلي کنا د حرام او خیرات قبلي کنا دغه خبره داده چې سره نیکان نیکانو ګوري او دام د مسلمان ایب بنا لٹے چوارو کدی سڑی سر قربانی کو مزر اس پٹ پٹ گورم چی دے سکائی شریعت تدی مکلف دے گا کسر کند دا لپتر دا نور پشان جی سڑی کار گڑ وڈے بس مخی نتیزان رسا تا دیو مسلمان د پٹ خبرو پسی بکی گنا پختنو کی مشعور ادا او دا خبر ادم چی حرام خور سر دی سڑے نکائی او سرام قرآن اینا تو سوک بچکی اینا که دبل نخوری ده خور برخ اخو طولو نیولی کنا اخو پختون نده چه ده خور برخ اینی نیولی اپای پختان خور لبرخ ورکای اپای ده چه ده خور برخ اینی ولی اپا غیبان قابض ده نور سرام کوا بلده کیوکا کنا انا بیا تاسو خپل کلو کې چې تاسو د مال کې په شکل کې یو هم نشي پیدا کولې هغه یوم کو ورکړي که څو خور لور ته برخه ورکړي ناغه د دې شل کانالې کې یو دوه کانال راځي دغه له اجر کې وایي راوي راځي کې اجر وو علم خسته خلق دې ایوه روړ دې بس شل کانالې کې غوښه دې سوکا دوه کانال والا اسوک داسي می دې مسلې لم سوچ کوي اگر څه جرګي ولا راغلي باندې سم مسلې ته پوس کړو نو ما ولې چې څوک د خور لور برخه دی ولې تخپل پر کې قبل باندې دین راوړ په خبر ورته دې کنا د دوه خبرې به حل شي ای وای زما د مور او د خور برخه ده د بیبي برخه مې ده نو خپل پر کې کپبل دین راوړې اول تخپل خويندو له جدا ته نو خلق معاملې نو پوری جبې در غړې وړې دیندار دي نو بیا خپل مور برخه مواله کړه هغه تخپل ده ورکه اپبل باندې سکے د قبایلو کې په خواله چې موږ په کفات یو وی به اسلامي قانون راوړ یو سو براجه مشور د چې څنګه مسافر به وخت نو به اوسو گزارو واړو چې څه تباره نه مو د اورد الله شاوی پلاني کلی کې اسلام راغله او پلاني باندې حد جاری کړو مولې د وطن سره یو کباره نه لکه تاسو چې مسافر وګورئ عدل ته مخو والو تاسو یې قانون مو جاری کړو نو قانون فزانم منی ک په بلې منی سب څه خبره زجی مثال په تور د خپل مور او د خپل بیبي برخه غواړم نو زه خپل مور کوم کنه ته چې څه خپل دې خو خپل له نو بل څه له مخه مخه لکه په خبرو رسیدې په کار دازې چې هر څوک ورکی نو کوم سړی دا څه دې چې د خور برخه را کاو کړي نو رورا رام خور پر در قربانی وکوي نو خبر دای چې ځان ځل له وکړي او اواز خلکو یو ډیر نری چاڼ نه بچاڼ وای بای نو خبره بدای رو را خور له برخه شکل ور کوي اکه ور کوي سجرګی مارو سمړ دی ادا ټول خبرې سره خارو له یو شي سجرګی والو له خور له برخه ور کو خدا خوګه خوګ کور غټوله مان راکې په خبرو رسېږي نو ویټول هغه خواګه خواګه کچکوله نو چې هغه شګې له ورسې هغه یو تندیل لا دی ویل دا خورا قبره چې فاتې هغه ورته خطا ځای را کړی و نو ګور دی په لور هغه خو ځمکه واغشت او جرګي والا پکې مفتو کې اور لګار د دوو کسانو جنگ دی اتا ولا غلطه جرګه وکا نو تا خزان له جهنم سکو جهنم دې ځان له سکو واجب دې کو یو جن له چاپه مڅکی چې فیصله کوي نو سما صفه خبر او صفه خبره نشته رو او صفه خبره نشته وعن جابر رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال البقره عن سبعه والجزور عن سبعه رواه مسلم و ابو داود رحمهم الله واللفظ له ایک لابی داود جابر رضی اللہ عنہ فرمائے چه نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی غواد و کسانون برابری گی غواد غیدہ و کسان پک شرکی دیشی والجزور عن سبعا او او حمد او کسانو نه کافی کیږي نو په وا میخه او په اوخ دې درو واړه زناورو کې سری دا د میخه د غوانو یو قسم دی دا میخه د غوانو سره یو قسم دی او د ټول جمهور علماء فنیس میخه د غوا په اقسام کې یو قسم دی څنګه په غوانو قربانی کیږي نو په میخم کیږي باغی باندې قربانی کیږي مسلم شریف حدیث ہے یو بل مسله ده ان شاء الله رستو به وکو د ده ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ته الله د حبیب غنی بی بیان وی هغه بی بیان کیو دا بی بی دا او اهل علم د صحیح قول مطابق پټولو کې اخر کې زمونږ استاد په مهندو کې چې د رسول الله علیه السلام بی بیان د اخر کې وفات تا او هر بی بی ډیر لوی سمجھدار و ځکه سوچو کوي چې د کوم زنانه انتخاب د خپل پیغمبر د واده لپاره الله کیا بس پر وی شان وره د دې ټولو د نکاح انتخاب چا فرمایلی و الله رب العزت را قابل ترین او خيار بی بی و او دعا هجرتونه کړي حبشه له کړو او مدینه منوره له کړو او د دې د هجرت یو عجیب واقعا را حیران بشه چنن د مسلمان نه حیا او تختیدا یو دور دا سیو چې کافرم حیا لرل دا هجرت یوازې کول د مکی مکرمه نه مدینه منوره یو کافر او قتل خو غټ کافر دی وای دا زمره لوی خاندانی زنانه به یوازې هجرت کوي دا د غیرت او حیا نه برداشت اے مسلمانانو سوچو کوي کم زیل او رسیدو لتوره رواه او د دې بيبي سره په سفر کې روان دي مدینه منوره ته د هغه بهادر او تکړه خلکو اثر دې سفر دي موږ تاسو خو به دوبه بي په میاش کې ملوک نو بيبي چې بچا کله شپشوا نا باب له د شوا د بسو کوي کولا تر دې بيبي مدینه ته راتل کا ته کافر د حیا حال له نن مون کلمه وایو دبل حیا کرا لملاو شوا نو په ګنټو ګنټو کې په مټو له ختم کړی وی بیا وایو عذاب ګوره کافر لو ګوره او په کافر کې دومره حیا چې دا دومره دی دیندا خاندانی بیبی دا دا به یوازې سفر کوي له تر مدینه منورې پورې ام سلمہ رضی الله عنها او رسولا بیبی فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اذا دخل العشر و اراد بعضكم ان يضحي کله چې میاش دا کوم چې براخیږي دار او خطا او کم زنانه او نارینه د قربانی اراده دا نو دې دې وختنالی د دې نکونه نالي اته میاشتې خاتون مخکې مخکې د خپل نکونه کټ کی خپل بریتونه دیوالي خپل ترخونه او د نامې د لاندې صفائی دیو کی او چې قرباني کوي میاش رو خاتون نکونه دی نالي ویخته دی نالي چې کله قرباني وک بیا خپل ویخته او نکونه کټ کی ردای او مستحب عمل دی دین د میاشتې رمخې بیدار یې ګور میاشت نه احتیاطن یو ورځ دوه مخ کې سړی خپل نکونه کټ کی بریتونه کټ کی عظیم باز خلک په لس ورځې پیزل نه سکی نکونه نه لري او دې د فارم مسله دا د وی نکونه ود سلويخ تر ورځو نه زیات نه پریزي بریتونه تر خونه ود سلويخ تر ورځو نه زیات نه پریزي دین مخکې صفائی وکړ دا کچا سلویخ تو رضو پوری و رسول نو دیم شرن گنہگار نده خودینا آپا لکا دی نکونا ابریدونا او ترخونا او کم ویختا غستل غواڑی اسلویخ تو نی آپا لپریزی نو بیا دا درست ندی او احلی الملی کلی وی خواہ برا دی چی اوزرائی او رض مکرر کی زنی مغدل اپتا نیا پا سلویخ توی خبر وروارو لگو نو پاگا ورعولو سڑی سکی کی گنہگاری کی نو زان لدی سڑی او خاص تاریخ مکرری چې د نه هیری غنا او خبره د سلویختونه ور اوړینا د کونه د نالی ویخت د نالی دا یو سنت طریقه ده چې کوم مسلمانان قربانی کوي زنانه وی یا نارینه وی او د دې مبارک میاشت راحت لري او کتل او دې د خپل ملک میاشتې نه وګورئ دې خو له ګوري چې بیا ما سوتنه پورې رڼا کوي ها بھائی بیا و وې سګه وې دا در میاش غټه د دې په میاش دې ډوره دې ته ما نه پکار لګوس خو آلات دي در سره د دینور ملکونو ډېر احتیاط ته ځکه دې سره د حج تعلق دی نو هغه د رمضان په زید ذلحجې ډېر لحاظ کوي ځکه د خلکو د حج تعلق دی اوس کدا عرفی درځ نه سره د علم نه خل خطر خطر شو نو د لګونو خلکو حج اونش نو هغه ډېر احتیاط کوي نو میاشت کې لګدای لحاظ پکار دی میاش غی بوری اکسو گو بوری او حکومت تیروان دیکی نو توجو مولا ورکن ادی ایک کچاو پتا نو سو گولا توجو نو ورکن بلکن ایر اسو غق نکے ویجا دا جیت نمی دن ننکی جدا میاش تیولی قتلی نو دیر اسو کسنی شکول نو لک دا میاش تی لحاظ دا زل حجیو کئی او جدا میاش روخی جی داغی نمخ کی مخ کی کچانو گنا غصی خدنی بیادی نالی تردی چی خپل قربانیو کی دادا مسلم شریف حدیث تے اگر داری ری مبارک دامی اسلم دیرہ مبارک دا کم چی شورو دا رسول اللہ علیہ السلام پتول عمر کی سلور عمری کلی او یوی سکرے حج کرے دیتا حجت الاسلام وی حجت الودا ورت وی اغا سلور وارا عمری پا دی میاشت ذلقیدی کیوی دی وجن علماء لکی دی وی بازی اہلی لکوی دا در رمضان دا عمری نم بہتر لا زکا اللہ دخل حبیب دا پارا دا غر نغرشی انتخاب کئی سلور عمری کڑی او پا دی میاشت کی دی دری دا حج نبغیر کڑی وی او یو عمر دا حج سروا احرام ور تا پا دی میاشت کی تڑلیو او ودای په ذل حجه کې راغلی ها پوښي په مسلمانانه کنا څو پوښو غړي سلور عمرې کړي درې د حج نه مخکې په دې میاش کې او یوې د حج سره عمره کړې وا نو احرام ورته تړلې او په ذل قاعده کې او چې الله حبيب دا طرز منزل کولو نو چې ادا کولې د ذل حجه را فتلې وا کچون کې نیت د عمرې په ذل حجه کې شو نو دا ډېر مبارک میاش تا خدا کوم میاش شرا خطو وال د ذل حجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الايام العشر وینشت در از پټول کال کې چې نیک عمل دی پاغه کې الله ته ډېر محبوب وي د دې لسو ورځو دا کوم میاشتې بروخي جی او نهمه به عرفه وي او لسمه به د لوی اختر ورځ وي قالوا يا رسول الله صحابه کرام ورته وي اے د الله حبيبا ولا الجهاد في سبيل الله کيو مسلمان د کافر جهاد لوته نو پدی رزو کې عمل د جهاد نم غره قال ولا الجهاد في سبيل الله د الله لپاره کې جهاد د دې مرتبه ته رسیږي پدی رزو کې چې کوم عمل له ايو سره سره د مال او د اسنا او د اصلهینا د کافر مقابله لوته ان دې واپس راغلي دې باندې واپس راغلي هر څو قربان شول نبی دې غره دې رواه البخاري یو وګوره دا دې میرے مبارک کی رز را روا دي اوسا نه ولا زبلا اوتړای دا عرب دې نه هرزو کې روجي دي سي پدې نه هرزو کې بهترین عمل سده کوئی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دي ته وي احب الكلمات نو په دې رزو کې دا ډېر ډېر ویل پکار دي ادي کې او رز راضي د عرفه نه هما وای چې پاغه رز روجو دی وا نو د دوو کالو ګناهونو ورته الله معاف کی یو د تیر شوی یو د را روا اما چا وره د خبره عرفید و رضی روجه چی چاونی وا نو د دوو کالو گناونا با اللہ سکی یو د تیر شیوی یو در آروار اپدی کی دنا حمنا تکبیرونم شروع کیږي خدای صحابه مسلک دارې چې دایو بیا سره وخت تکبیرونه به شروع د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او د ابو هريره رضی الله عنه طریقه دا وا وای چې دا بیا سره وخت یې په بازار ته وخت اډای په زور زور تکبیرونه بازار والا ګور سر وی اوس ګور د خټکو د هر څه دی دوانو اعلان کیږي نو کدی له چا د سپیکرو تړلو په بازار مدینه په نوره کې ناس شور شو د ذکر نا بچینه می تپوسو مېسه چللې وې دی ورځو کې د لسو ورځو کې بس هي ګاډي ګرځي له سپیکرې په تړلې په مختلفو بازارونو راځي ايم تکبیرونه وای خلک ور سره وای نو موږ چې کوم ځای کې ذکر پتاوه نشته نو ځان بلې ورې کړې اټول خلک مو د خوب ویس چې چرته ډېر ولته ذکر په جهر تکو چې چرته نشته نو ولته په ځان سکو دا چې ذکر بل جار کوو چې ټول مو د خوب ویس چې چرته شتا نو بیا مو د خلینو आवाज نه اوس دا د موږ د نقصان خبره ده چې چرته ذکر بل جار نشته نو د بازي خلکو د طریقې چې بانګي وې کنه نو ورپسې به په سپیکر باندې سبا باندې یا ذکر شروع کی یا نعت شروع کی د دې زنانو دا طریقه ده چې دوی وخت را پاسي اخوارودن کې بچي وې دې ودره یره چې دې سورا پاسي نو ما به سنتم غري مزبم مم کړي تلاوت به مم کړي او بچو له به چې په خکړي په چې تاسو ول بدلسي به وای کې نیک نصیب ول د باندې پسې پتی ذکر شروع کو ټول ماشومان را پاسو مور به د مزنب وستا اده تلاوت دې وستا نو چې دې بد نصیب نقصان ډېر وو ته چې ذکر کې او مز دې وکو بانګ دې وې د جمعه کې کې نه کړل چې کار ته ځدل وې جوړې ذکر کې نه مو ذکر غېل وایو چې بل خو مو په سوقو بل خو مو په لکار وېستو دغه لو سپیکر کې بانګ دې بانګ او شریعت ویری چې پتی دې وو ذکر تعالی و هر وخت کوا وګوره بل په تکلیف مرشاو بل په خوب مو باسا بل په عبادت او تلاوت مو باسا نو پدی رجو کې کو څوک بازار کې پتی زتیز تکبیرونه وای هغه بیا په ګاډی لو سپیکر او ترول لګره بدی نه بنوره وای نو خا خبر ان اج دې روز کې پتی زتی ز سړې شوی دی په بازار ترووتل او یکبرانی و یکبر الناس بتکبیرهما ادا ګورې د مذهب حنفی مسلک دی امام طحاوی وای کان مشایخنا یقول بذلک التکبیر ایام العشر جميعها و زمون حناف مشران قابل او اهل د فتوی علما او بمداسي وي چې د ابتدا نه د تکبیرونو شروع شي هغه موس پسې کو بدارفه نه پښو رکیږي چې موس پسې مونږ وایو مونږ پتې ز وایو زنانه په کورونو کې په کلار وای او د دې میاشت را خطو د سش ول د څوک به وایي چې د پټې زما په تور پتې دې د تکبیرونو وا لا ځوځت کوي هغه بای ادي پر کوم پټه پټه شرمې کو په تکبیرونو شرمې کو بای شامر رسول بابا رحمت الله علیه اولی عالم تیر شوی ا دنی نسب صدای د شپیتو کالو نزیاتی د کتاب الله خدمت کړي نو یغه زمو استاد د وطن غرور د زمیدار رو دی ناغه زمیدار لوی ګورا وې ته شرمېږي نه چې پیدا شوی ا پټول قران کې په سوره اخلاص قل هو الله احد باندې مسکن نور پکې نشته سر او ایګه زمیدار یا ساری دی او ټاپاو کا نو تر ماځیګر بل د شرم نه کی وی بیا بل گاونډي وی چې دغه ټول دا یو ټاپاو ورني ادا بیا بیا وای نو د ټاپی په دویز دیم ځل ویلو شرمېږي اټول عمر د پسوره اخلاص موږ کو نه دی قران کې نور څه نشته چې تل کوشش وکي یا کم از کم د تبلیغ والو سره سره جوړ لګي دای په دې سی روزه کې د الله سورتونه مزد کوي دای په سی روزه کې څه کوي خونن زمون کار داره خفکی گئی ما د دین کارم نکو کسو کون وی جده من ده کارا ویسته ده دی عربو یو مفتی تیر دره نیک سره ابن باز رحمه الله او دا سی اغاو شاگردان اٹھولو لماوی ویتاب ویگنی ده مخینو خلقو نپاتی ره ډېر وی تقوا دار پرهیزګار ډېر شه به انتها جمعتونه جوړ کړی علما او سره به ډېر مدد کولو یو مشهور واقع ده اتا سره وکړو کا او یو پاکستانی په خبرو چې بای کور کې داسې دغه د کسی ور سره نه وي ناغه بد نصیب غلې کولا دا د ټول سعودي قاضي القضات د دکور ته ور وړل اده په تهجد مصلا ولاړ په ستر ګډون د دواړو باندې نو دته خو په پیرا ولاړ ټلې چې والا غلو دی وېشو پولیس له ویځه محکمه خو د خپل سره یو قاضي محکمه دې پېښ نو هغه دې وشي دا ولې غلا دې کړی دا غورته پوره پوره صحیح حل وې او دا چې خلک کوم ولې په سو په سو باندې کار وشي تاکور کی بیماری را ترمیشتا اغیر مجبورای نتغلال را اغیر منکا غلو نیو چوک بیرانا بی اخلاص کی اکمولیانو طالبانو نیو تو جو جالا والا کئی غب والو وجد اغوی پا دوم ربا بکارو شدی ناغا پیسی والا ورکی ویا آل والا پجارا شو وی ماسر خود دوم ریحسانو کغوز دمائی و خبر برمانی قاضی وایس خبر را بچیا وای سور چې ته ژوند ما به خدمت د پارلمان سره ساتي زه چې واپس راشم زه به ستاسو خدمت کوم نو ابن باز رحم الله مشهور عالم مدره کتابخانه کې یو کتاب پروت ده اوس کو چارسی زموند دې رستو خلق او عرش بدلی هغه چې را تبلیغ ته پوس کړي ناغی او شعر ویده اغا شعر امران او سیر ویده ناولوی دا کار خود دل دیسو کوئی مز لراشا قرآن لراشا کلیمه صحیح کا دل اکسو کوئی جدا دل کار نگه اغا مسلمان کی دیشی اب آئی کار خود دل دی خطوه دی کتا دا نقصانات دی نویش نقصانات دی خپل را پاسا ویکا اکا خپل ایم نکی دی ایم نپریده زمونگ دا مسئلہ دا یره مولا دې تعالی دې په تبلیغ کې نقصان دې نو تر اپاسه دې به نقصان او ککړ نو خپل دې کې موږ سره یو سره یو سورې طالب علم فاطم نو موږ یې پلار کړی له لاړو سره جرګه وا نو مال او یې غزبې زوی خور سره یو کار کوي مې څنګه ویز چې رمبه او لور راواله په پټی د ګوډ لزم یا بلچې راواله وې زر زر به د لاس ونی شوی بابا تاسو مینه ګیره ته په دا کار بس کینا نوې بس بلچې لور رمبه کې زموږ د ګورم جلې بروان شي نوې ما خام شي خو پټی له لاړ نشي نوې بل را چې بیا رمبه لور راوړ بیا وي بابا پس ته وکړ لور نکې نوې درې د دې چې را سره دا کار کوي مورې بچي خپلم نکې په مې مشاړې دا د نن زمانې د خلکو کار دی د دینی او کار خپلم نکې خو کوڅو کې کای مات ګډې کای شکر نو پاسې چې مات ګډې کای دې د فتنو په دور کې ایک دیر فتنو دور کې سیلاب د بی دینی را روان دے د بی حیائی سیلاب را روان دے او یو سڑے زماغن تے خود عیبونو نڈک دے خوشی دی دین کار کئی نو شکر نو باسی دی وقتی خو پیغمبران نرا دی دغمات گوٹ خلق بیو دغمات گوٹ خلق بیو دی دین کار بکو نظم عیزت مندو چی مونگو تاسو کوشش رکو او دې لس ورځو لم لاو تړو الله دې مالم توفیق راکې تاسو باندې مراکې دې عرب په دې نه ورځو کې روزې خیراتونه پکې ډېر کړي اپ دې کې نوافل لزور ور کړي تلاوت لزور ور کړي دې کې اگر چې اوسره منډې تړلې وای اگر دې وګرځي دا وې دې څنګه چې کله ته جمعې ته راځي وې ما اگر پرمړ ته زميلا شو دې قربانۍ دې سروې مخ کې غستې وی دا عربی فرض میو سلور منډایا لیو کتی روجہ بی بوا نوی دی بچی دا بی وسیعتو کچی کچاری مڑی نو مخی بالی اکا زم جوان دیم نو مخی بیلم جی روجہ را مانے گڑا وڑا نیش نوی دا در میمش مخی میاش مخی بی ساروے واغس وی دا عربی فرض یو سلور منډایا نو لیلال ما روجہ بی بوا نو چی گرمی ویو روجہ کڑی رو برزی نو تکلیف جوڑ شی نو اسا نور تے انشاءاللہ نیتو کئی چې دې له سورځو کې په پوره برخه د عبادت کوي د ذکر او اذکار د منځونو د تلاوتونو ځکه الله دې موږ تاسو نصیب کړه ولې او که یو کال نصیب کړي بل کال پته نه لګي دا سي مرګونه دي نه صافي مرګونه دي د شپې ورو ربټو دي شي او ساري شي نا صافي مرګونه دي د خپل قبر خیرت طرف ته الله دې مو تاسو ته توجه نصیب کړي کی دې شي دا لسر ز بیا راځي اول خدرا روانو پته نه لګي چې موږ قسمت کې دی الله راولي چې قسمت کې شتاو کنا او چې بیا کال راځي چې سبې ادی پر وګورئ د نن زمانه داسې بچی دي چې اوس اکثریت مور خپل د بچو نه تک دي که خوشحال دي تاسو ته چې ته په دې په جوان څنګه چې سترګې دې پټې شوې بیا در پسې زه شه نه کړې تبلا د تخصیب په بری وچې شې ویني چې ستا په مال او جیداد به جنگي خبرستا نه کړي ډېر کم بچی دي چې هغه سره د خپل مور خپل اخر ځ چلو موږ په طوفانه جوړو لا ناغه بچی می تخته راړې نو یو کس را وسو ډېر قابل سره وختي راغله نو دا غړې را مزدوري کیدا ما اوسم دوسم نه پیژنم چې ته کب ځای د تو ډېری کده بل کلی نو جتلو نو بچی له وی وي زما والد سه مونږ چې کوم ځای کیو یل ته ټول عمر دې سره درس کړي نو زما نور وس نکیږي خدای دې وی راځي مزدوري به چا ته پاره شو تامل حواله ترشوا چې هغه د خارو د داسې په زورګونو کې ډېر یو کم بچي وي چې هغه وایي چې وایي د جمعه کې مدرسې کې دا کار کوم دا چا د پاره لري دا مې د والد نور بس خبره څه شي په ژوند کې ته څنګه نو رټي دي بده خبره تا سره اړو نو څه خبره کوي پلار ولا کمکن ښکاری د موجوده زور بچولا چا ولوي فدیزا نو دې د کاسته په کومه ځای د موز ولا نشي ویل یو ځل یو عالم تاسو شو فات دي زموږ استاد مو یو ابي سره ورو وی دي دی بالغ بچی د موز ویلې شي کنا داغه خوشاله دی و جناو د وی تاسو جواب ورکړي نو ګڼو علما ول دا یو بالغ بچی د ویلې شو کرا فرزای دي نه د موز ورو هو ګستا ول د موز ویو غره پر جوړي نو بیا په لسه د موزورې اوس قسم دې د ارپلار مور غریب خوړو شوی دی نشي ارپلار که سوي نو بس را پرځي نو چې تا دنیا کې را پرځي پدې ته مکی ګم چې دې په ما پسې سوکي خپل هو رضا له څه غټو کوي خپل رب له جاړای مهربان رب دې دې ته قربا دې وې دا د فلاني شي موسم دې نو دې ته موسم الخيرات وې یو د خیر او د نیکو سیزن پیر شو رمضان المبارکو بیا په هغه کې د اخره اشاره وا دا هغه کې چې چا کولا خو یې سمکل الله دې قبول او منظور کی اوس یو بل موسم الخير را روان دی چې دا لسر دی نو هر ناری نه زنانه دی ورته متوجی شي چې دې د نیکو په موسم کې دې نیکایو کی نو یو موسم الخير را روان دی موسم الخيرات چې دا غین مخ کې تاسو خبردار یې چې ګوره ډېرې د ګټې وټې را روانې دي ا د کال ټول رزي د دې مقابله نشي کوله دا افیر زاسې غوړه رستا چې د ټول کال رزي د دې څه نشي کوله وای شیطان دا رفي پرز ډېر پریشان دی ځکه دا پته ده چې نن به د حاجیانو لکونو سټونه الله د اور نار پټایي د دې چې څومره د اور نه خلق ازادیږي د خفای ان شاء الله ور سره د قربانه یو د دې میاشتې مسائل به ذکر کیږي الله دې ما او تاسو له ذکرې او د عمل توفیق راکړي الله زم د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو الله وساتي الله ممتازم والدين او تا مشایخ او تا بڑو ژوندو اصول فرو او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم سمر بیماران کورونو اسپیتالونو موجوده او حاضرین او غایبینو کړي ټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله زموږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ او د ټول امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانۍ ختم کړي دعا وغوړم حاجیان صاحبان لاړ دی او کوم روان دي او د چا ارادي دي الله د ټول له توفیق ورکړي او د ټول حج دی الله مقبول کی او د دې دعاګانې ټول امت بارکه الله قبول منظوري کی الله د چا دشمنی طرف غنئی دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې رب کریم د چا اولاد نشتا تو ورته نیک عمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی یا رب د مور پلار د سترګو اخواله جوړ کې یا رب کریم د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره الله پر ملک او ملک نه علاوه په ټوله دنیا کې د ګرانۍ او پریشانی دا ادا زموږ د اعمال او وجدا الله دا پریشانی لري کې او موږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکې الله ستا په لاس او ګدار څخه خزانی دي ته ارزانول کې او ته ګرانول کې رب رزق ورکول والتی که یو شی ګران دی او کارزان دی خو ورکول والستا ذات عالیه ده خو ستا دا بندگان دي ګران نرخونو باندې ذهنی پریشانی راځي او پارزان باندې ذهن نبوج دی کی ور نه یو شی کارزان دی خو چې چا نصیب کړي که په یو پیسې نو هغه په سترګو ګوري دا اګه یو شی په یو لاکھ شو چې ورکول والے ورکای نا غیو لا قوه ولا برابر ای الله تعالی زانی را ودی پریشانی د لیکي د دې ملک او ټول ملکونو نه بدبدی د لیکي الله دا سه نیکان صالحان زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې را ودی چې هغه د حیا خاوندان وي د ایمان خاوندان وي په دې بل خفقیږي پر عیت خفقیږي په دین خفقیږي الله دا ګړو وړو خلقو د مشرینا مونگ ٹھولو ترب کریم نجت راکے بازی مسلمانانو سا حاجتون دی دعا دا پارے ویلی اللہ دا حاجتون ترسا رکے دا چا سا دینی دنیاوی امتحانات دی اللہ پاغی کی کامیاب کے اللہ دا چا بچینا فرمان دی تی ورطا نیکان کے او دا چا دا بچو اولاد نشتا اللہ نیک عمل صالح اولاد ولور کے اللہ مونگ ٹھول دا دوار و جہار و دا شرمندگون او ساتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار